أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة سواد مکی سورت ته ترتیب ده سورتونو کې 38 اتدیرشم او ترتیب ده نزول کې 38 ته ات دیرشم بس سورۃ القمر نا ترتیب کی 38 ہے اور نزول کی 38 مکی سورۃ سرا ربط پگنوا جرے اول وجا مکی سورۃ سواد کے آت 168 اور 169 کی ویلیو لو ان عندنا ذکر من الاولین لکن عباد اللہ المخلصین. بدی صورت کی آت 29 یو کم دیسم کی ہوئی کتاب انزلنا الیک مبارکن قرآن مترولی گلو دیوی کمگت ذکر کتاب را لگلے وے نا اللہ وی قرآن مترولی گلو دوی موجا مخکی صورت کے دیا لسم آیات کی ویلیو وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ مخکی صورت کے دیا لسم آیات کی ویلیو وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ لَا يَذْكُرُونَ سیدھائی لپن ورکلے سین ادھائی پن ناخلی. بدی صورت کے آتم آیات کی ہوئی اُنزل علیہ ذکر من بیننا دلتا پہ اعتراض کئی چی بڑے پہ عمبر باندے قرآن راضی پہ بلچان راضی. دی صورت کے آتم آیات کی ہوئی اُنزل علیہ ذکر من بیننا آیا راضی بڑے پہ عمبر باندے قرآن پہ بلچان راضی پہ بلچان نازلی گی اور پہ نازلی گی. درہم آو جا مخی صورت کی پین لسمیات کی ویلیو وقالو انہاز اللہ سحر مبین قرآن لے جادوئے لیو. مخی صورت کی پین لسمیات کی کافران قرآن تجادوئے انہاز اللہ سحر مبین. دی صورت کے وم آیات کی ہوئی انہذا الا اختلاق نئے دا قرآن مگر زان نہ جوڑ سے ہے. دی صورت کے وم آیات کی ہوئی انہذا الا اختلاق نئے دا قرآن مگر زان نہ جوڑ سے ہے. سلورم آجا مکی صورت کے آیت 66 پکش پیتا کی ویلیو فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُتُونَ دزقوم دونی نبا دی خیٹ ڈکئی. مکی صورت کے ویلیو آیت 66 کے لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُتُونَ دای بڑا کون کی خپلو گیڑو لرا په دې صورت کې صفات کې په سورې صفات کې آج 57 کې وایي و پنځوستم هاذا فليذوقه حميم وغساق دې صورت کې وایي فليذوقه حميم وغساق آج 57 کې انزم آجا مخی صورت کی آیت 43 کی ویلیو وَاِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ دو پنزو سمیات کے مخی صورت کے مخی صورت کی ویلیو آیت 43 کی اتصل وقتم آت اور تالیس کے لئے وَاِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ اتصال اختمیات کے وَاِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ نپدی صورت کے آت باون کے وَاِنْ پدی صورت کے دو پانزو اختمیات کے وَاِنْ وَاِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ آخری ٹکے بھلائی مکی ہوئی وائندہم قاسرات و طرف عینن دی صورت کی ہوئی وائندہم قاسرات و طرف اطرابن امزولی بھئی دیو جنا متصل روڑو شپگم آوجا مکی صورت کی آت 14 کی ویلیو وائندار آو آیتن یس تحسیرون مخی صورت کے سوال سمیات کے ویلیو وَيَزَارَهُ آَيْتًا يَسْتَسْخِرُونَ کلچ دئی یو نخا اوینی موجز اوینی يَسْتَسْخِرُونَ دئی اوی پورٹو کے کئی پدی صورت کے آت 63 کی ہوئی دریش پہ تکے اتخذناہم سخرین اتخذناہم سخرین قیامت کی بوئی چمگو اور پولٹو کی کولے قیامت کے بعد ایک بالی جرم کئی چمگو اور پولٹو کی کولے وما وجہ مکی صورت کی آیت 165 کی ویلیو اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ورشتے وئی وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ مُنگا سب تڑن کیو بدی صورت کے آیت 73 کی وئی درے ہوئی آئیم کے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ورشتے با سجدہ کئی ٹولے نورم گن وجوہات تی دربت امتیازات تصورت دا صورت ممتاز پر سلورم آیات دا صورت ممتاز پر سلورم آیات واجبو انجاہم منذر منہم وقال الكافرون هذا ساحر کذاب دارنگی دا صورت ممتاز پر یو اجتماعیات آیت نمبر 21 یو اجتماع وَعَلَا تَعْكَ نَبَعُ الْخَسْمِ اِذْ تَصَوَّرُ الْمِحْرَابِ داود علیہ السلام تا دوکہ سا جگر مار را لو دارنگی دا صورت ممتاز پر آیت 26 اِنَّا جَعَلْنَا کَا خلیفتن فی الارض دا صورت ممتاز پایت 26 یا داود انا جعلناک خلیفتن فی الارض دانگی دا صورت ممتاز پایت 31 یاد ایشم از اورزا علیہ بلاشی سوافنات الجیات سلیمان علیہ السلام باندې کراس نه پیشو دانګی دا صورت ممتاز پایت 35 رب اغفر لی وهب لی ملک لا ينبغي لآدم من بعدی دانګی دا صورت ممتاز پایت 42 دوسلیتم هاذا متصل بارد و شراب دانګی دا صورت ممتاز پایت 44 سلو سره تم وخذ بيدکا دغسان قوم په کونی سلاس کې دانګی دا صورت ممتاز پایت 62 كنا نعوذ من الاشرار دانګی دا صورت ممتاز پایت 34 سلو دیسم باندې یا نیمګړی جو صاحب سليمان عليه السلام اولاد کې پیدا شو والقین علی کرسیه جسدن ثم انا دانګی دا صورت ممتاز پایت 33 چې سليمان عليه السلام اسونه چا په کول ولا سره صورت صورت کې وای اوبتلو بالمصائب تکلیفونه په راغلیو مخکې صورت کې پای کې ویلو چې عاجز دي انبیاء علیهم السلام او مخلوقات دې صورت کې وای یوازې عاجز نه دي تکلیفونه په باندې راغلیو ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم سواد والقرآن ذکر سواد والقرآن ذکر دی سکول کے وارج کلا کعپائی کیا پتختائی سبکولی کی نابیا استاز گوری نوچے استاز یو گوری کعپی وی او کا تختائی وی نا پی باندے دا سواد نشانو لگئی دا سی نشانو لگئی دا سواد دے یعنی دا اوکے دے صحیح دے ٹھیک دے اللہوی سواد والقرآن ذکر دا قرآن دا سواد دے ٹھیک دے صحیح دے والقرآن ذکر شاید دے قرآن دا پنوالا سواد دا دے پا مانا اللہ علم دے دا یو توجیه دا سواد والقرآن دے ذکر او شاید دے قرآن لپند والا بل اللذین کفرو بلکہ ندی آن کسان چے کافران دی بل پمانا دا لیسا بل اللذین لیسا اللذین ندی آن کسان چے کافران دی فی عزت پسختائے کے وشقان قوپ دشمنائے کے پسختائے کے اوپا دشمنائے کے کم آلکنا دیر حالا کریم گا من قبل مخد دینا دیر حالا کری دیم گا مخد دینا من قبل دا پیرونا فنادو نو آوازو کو دین چگے وحلے پدا وقت عذاب کی فنادو نوازو کو دئی و لاتا لاتا لیتا او نو حینا دوف مناس دخلاسی فنا دو پس آوازو کو دئی چرے کی دئی وغدا عذاب کی و لاتا و لیتا او نو حینا دوف مناس دخلاسی دئی دے پارا واجب و تاجب کو نہیں ان پر خبر باننے ناشناؤں کنل دیدا خبر آؤ جا آم چراغ دیتا ہو منزر امن اومو یا یرور کن کے ندینا ہو وقال الکافرون او علم کافرانو حاضانا پیامبر ساہر انجا دکر دے کذاب ډېر دروژن نه نهایت دروژن دی وای اجعل الالهات آیا گزید محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہات آنگر مددگاران الہ واحد مددگار یکیو دریت اوش پیت خدایان زم کرو نیشی کولے اولا پی امبر وی عرصی واللہ کئی انہا آزاو لسیعن او جامب یقنان داو یو ناشنا خبر داو یو عجیب خبر داو وانطلق الملہ من امو آروانسو یا تسنسو مالدار من ام ددینو او کسرانو تیوی انیم سوزدین واز بیرو اقلق سی علا آلیاتکم عبادت مددگاران استاسو ان هذا لسیعن یراد یقین اندائیو سیر ایسر غاری ما دے مشرق واری ویدہ پیغمبر ما سمیناو ندرنی دلمگا بحاظاو دا توحیداو فی الملت الاخیراو فان طریقو رستانو کے ان هذاو نیدا توحید نیدا قرآن الا اختلاق مگر زان نجور سیلے اعن زلا آیا نازل قیل سیلے علیہ ذکرو پدی پی عمر بان قرآن من بیننا پمین زنگا کے پبل چاند نازلی گیا پتہ نازلی گیا قرآن بل ہم پی شاکن بلکی رئی پر شاکری من ذکری زمان کتاب نو بل لما یزوکو عذاب بلکہ نریسا کلے دی عذاب اما اندہم آیا دی سر خزائن رحمت ربک خزانے دمیر بانے درم ساری العزیز الوحاب یہ غالب زیب خنکے ام لهم آیا سرے دی لرہ ملک السماوات اختیار دستمان ولا دو دنکو وما بینہما آہاچ پا میندر دعا رکیلی فلیتقو پس او دخیجی پی الاسبان با فدروازو دستمان جندم ماہن آلکا جندن دانا کرگوٹے لے جندن لکر دے یا لکر گوٹے ما ہونا لکاو ہاں چپا داؤں کے معظومن شکست وکڑے سیرے یا شکست پخوری من الازام با در ڈلو نام کذب دروغی رو قبل موکن دینا قوم نوین قوم دنو علیہ السلام وعادن عادیانو کازامت قبلهم دروغ الموکن دیناو قومن وین قوم دنو علیہ السلام وعادن عادیانو وفرعون وفرعون ذل آتان دو صاحب دل اخکارو یا قاون دمی خونو دو فیران خز آسیه بی بی ماهی دوا او دی ظالم با لاز خوبانی و تمی خون تکوال ذل آتان دو تزگوی ذل آتان دو خاون دمی خونو یا صاحب دل اخکارو و سمونان سمودیان و قوم لوتین او قوم دلوت علیہ السلام و اصحاب الائکا او ملگرین جنگائی والا اولائکا الاحزام دغوی ڈلی ان کل ندی داتولاو الا کذب الرسولاو مگر درو جنتیا کڑیواو دم بی علیم السلام فہاں قاننا جل سو اقام عذاب دوام وما ينظر نبوری ها اولائنا کسان اللہ سیعتا واحنا تانو مگر چغی یویتا و ما ینظرو انتظار نکئی ها اولائی دا کسان الا سیعتا و احنتا مگر دا چغی یوی ما لها من فوانقا ما لها نبوی دیلنو من فوانقا ادری دلنو یا حوشو وقالو اوهل بنی ربنا اربان زمگاو عجل لنو وجل تینا کمگا ساقیتوانو برخان زمگاو قیتوانو حیسا زمگاو برخان زمگاو قبل امن حساب مکن اردید حساب نام اس پر صبر کاؤ علاما پابان یقولونا چوائدین وذکر عبدانو او یاد کبن نازمگاو داود علیہ السلام ذل آئندو خاند قوتو انہو اوامبو یقنان دے رجوع کون کے اللہ تا انہ سخرن الجبالو یقننگا تا مکڑی دی غرناو ماہو دسراؤ یہ سب بہناؤ پاکی بہنی بالعشی بیگاوال اسراؤ اور سباؤ وطویراؤ تبکڑی دی مگا مارغان محشوراؤ جمع کریشی کل اللہ تول دلرا آواؤ با رجوع کون کیو راگزیدن کیو وشددنا مضبط کری مگاو مضبوط کریم گا ملک و بادشاہی دلو و آتینا الحکمتا اور کریم گا دتا پویا پدن و فصل الخطاب او واضح بیانا البی من الکلام واضح بیان و حالا تاکا او آیا نغلے دیتا تا نبع الخصم خبر داغ جگر مارو استصور المحرام بو کلان چراغ لو کوٹا گئیتا ازدخلو کلان چراغی سودئی علا داودا پا داود علیہ السلام باننی ففضیع منومو پس اوی لیدو دینو قالو ویلی لا تخف میریگاو خصمانی منگا کس جگر ماریو بغا زیادے کڑے دے بازنا بازی دمگاو زیادے کڑے دے بازی دمگاو علامہ جن پا بازبانی فاکم پس فیصل ہوکاو بیننا پمین زم کی بلاقی حکم دا اللہ ولا تسٹ اور زیادے مکاو وحدنا اولا سمک مونگتاو الى سواء السرانتو لاری برابرتاو وحدنو او اخی مونگتا لا سمک مونگتا الى سواء السرانتو لاری برابرتاو ان اخی ان هذا اخی یقین انداز مارو دے لہو دلراو تسعون ناجتن تسعون نینان میں یوکم صلح ناجتن گڑی دی والیامال ناجتو واحدو گڑا یودا فقالا نو دیمت ہوئی نارور میں ہوئی چی دا یوکم صلح گڑی دی دا یو گڑی والت ہوئی فقالا نو مات ہوئی فقالا نو آئی دا نینن میں گڑ والد یوی گڑ والد ہوئی آکا فیلنی ہاو زیموار کا مازد یوی یعنی دا یو گڑ اما تراکار چیز اما سل کورشی وازنی فی الخطام بو او زرانے پا مابانی پا خطاب کے پا بیان کے پا خبروں کے چیز اما یو سلو کی یو کم ادا نو دا یو امرا کا چیز اما سل کورشی دا سے وطنوئی چیزبا انچاس گڑی بدر کمی حکم پنزوس نو 50 پر 70 او 50 پر 80 نو ای دا یو راګه چې زمان سل پوره شي وازنی فل ختام بو حضرون تپ مامانی پ بیان کے خبرو کے قالا ہوئے داود علیہ السلام لقد ظلمکا پتاکی انسان زیادے کڑے پتابانی بسؤال پغسلو نازتے کا دا گڑستا الان عاجے گڑون دد سلام و انہ کسیران بسکڑے لاؤ من القلط آئے د شریکانو نو لا یبغي خاقا زیاده کئی بازو مازن رئی علا بازنو بازو باننی اللہ الذین مگرا کسان آمنو چه مؤمنان دی واملو صالحات عمل کرو نیکاو وقلیلن اور دیر لکی ما هاهم ددی پشان وزن او خیالو کو داودو داود علیہ السلام انما یقنن فتناہو امتحان کیوا چلمگا دلراو فستغفرون فتبخنیو صدا اللہ نو فستغفر فستغفر ربو بخنیو غسل در اقبلنو وخر رفری و تراکین رکو کون کے وانا بور ارا گزیدن کے اللہ تاں اعلان رجوع کا حسنات الابرار سیئات المؤمنین تفسیر عثمانی کی دنیکان و خلق و نیکی چدا آدا نزیکان و دمقربین و تا گناہ کری گناہ ہو دا نوہ کری فالا تا بسجد پرے و تو انبیاء علیہ السلام معصوم دی و زنن داودو او خیال کو داود علیہ السلام انما فتناو یقیناً مگا امتحانو کو پتباننی فستغفر ربو نبغنیو صدر اقبلناو وخر افری و تراکیانو کو کون کے وعناو بو ارہ گزیدن کے اللہ تا فغفرنا لہو ذالکو فغفرناو سیغل مازی روڑا مخی نمگا ما فکر وزتا فاغفرناو لہو ذالکو نمگا ما فکر وزتا درے و این لہو اندنو او بیشکا دل اپنی زمگا لزلفا خامخا درجلو نزکت و خسن معابو او خلاق زید اللی یا داودو اے داود علیہ السلام او ان جاننا کا یقینن گنگن ذلی تعالی خلیفتن مامورا تابدار دا یا خلیفتن فیصلہ کو ان کے فلاد بزم کا کے فاکم بین الناس فیصلہ کو پمن خلق کے مل خلق کے حکم ڈال ولا تتبع الهوى او تابداری مکوانا خواہشاتو فَيُزِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ نُكُمْ رَوَكِ تَعْلَرَ عَنْ تَلَارِ دَا اللَّهَ نَا دِن دَا اللَّهَ نَا اِنَّ الَّذِينَ بِشَكَا كَسَان يَزِلُّنَا شِخَتَا كِي گِرَئِن عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يَزِلُّنَا خَتَا كِي گِيَا خَتَا سُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَارِ لَا اللَّهَ نَا لَوْ مَا زَوْن شَدِيدُ دَيْنَا پَرَا زَبَن سَخْدِن دِمَا پَسَوْن دَيْنَا سُو تِيرْكُ دَيَوْمَ الْحِسَابُ قُرَنْ دَيْنَا سَابَن وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ اَنِي پِنَا قِلِمْنَا اسْمَانَ وَلَا دَوْزْمَكَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاتِبَ مِنْدَدِ دُوَارُ كِرِن باطلا عبسو ذالک ظنو اللذینو نا گمان نا کسانو نے کفرو چکا پرانی فویلو للذینو فسانا کتیا کسانو لرو کمرو چکا پرانی من النارو دا اورنا ام نجعل الذين آیا گزنگ ها کسان آمنو چی مومنان دی وامن الصالحات عمل کروی نیکاو کل ممسیدین آو پشان نفسات کون کو فلا دی بزمکا کے امن جل المتقین آو آیا گزنگ پریزگاران کل فجارو پشان نفسکارو ترغیب القرآن کتاب نازم شان کتاب انزلنا لکلم دیلنا الیکا تاتا مبارکن دخیلن کتاب دے لیتبرو آیاتی ہی دیر پارا چے سو چکی پایتنو دلیکے ولیتذکر اولو الالباب اور دیر پارا چے پند واقع لیقن مندوں سفیان سوری رحمہ اللہ فرمائی انزل الکتاب لتنبر وجعلوه للتلاوة رلگل شیع قرآن پارا دسو چو فکر و تدبر وجعلوه للتلاوة او گردن دید پارا دتلاوتنو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی فتدبر القرآن انم تلہدا فالعلم تاتا تدبر القرآن سوچ کے وفا قرآن کے کہدیت تدل سلوان فالعلم تاتا تدبر القرآن فس علم نا قرآن دا سوچ دلان دنے نبی علیہ السلام فرمائی رب تال القرآن والقرآن یلانوه وَرَبَّ مُصَلٍّ وَصَلَاةُ تَلَانُهُ وَرَبَّ صَائِمٍ وَصِيَامُ يَلَانُهُ او کما قال علیہ السلام دیر ذرلتن کنا قرآن دا سرین چا قرآن پہ لانت وئین اور دیر منس کون کی دا سرین چا منس پہ لانت وئین اور دیر روجہ دار دا سرین کیا فلا روجہ پیلانت ہوئی اور روجہ ملزہ آپ پیلانت ہوئی لیکن آگے حق نہ ادا کی نو قرآن نبی علیہ السلام فرمائی بلیو انی ولو آیا ورسوئی زمانہ گر کے ہویا پی آدی شریف کی رازی یہ سرے قرآن زکی ویلنی سی زکو لینی سی غلط غلطی ہوئی خبری دیئے نا اللہ با ڈبل اجر کئی دگنا اجر بور کئی اللہ دار برکت کتاب دے دا خیر کتاب دے کتاب انزلنا لازم انسان کتاب رانے گلے مگدین لراؤ لے کا تاتا مبارکون دا برکت کتاب دے دا خیر نا کتاب دے لِيَدَبَّرُوا آيَاتِهِ میرا بانا چے سو چکی پایا تنو درے کے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ آن دیر پارا چے پند واقع لعقل مند وَوَحَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ وَوَحَبْنَا لِدَاوُدَ وَقْرِمْكَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ تَاو سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامَ سلیمان علیہ السلام دے داؤد علیہ السلام جو نعم الام دو ساخ بندان سلیمان علیہ السلام انہو اوام یقین اندر اگر دن کیو اللہ تام ایزو رضا کلا چی پیش کرے سو علیہ سلیمان علیہ السلام ماننی بلاشی علیہ پدبانی یعنی سلیمان علیہ السلام ماننی بلاشی پو تما جگا کے سواپنا تن جیان دو اصنا چن سے کرا جیات کرا فقالا نویل سلیمان علیہ السلام انی آبابتو یقنا زمینکو ما حب الخیری من المال سرا عن ذکر ربی من ذکر ربی دو جنا یادولو درم زمانا حتا تنی پورین تارت چپٹ چو ملو حجام با پاپندو کې په غبار کې او سليمان عليه السلام وي ردوها عليا واپس کې دا سنا پما باندې فتوفقا بنسروسو مصوان بسوقی چیچاپی کولی پپرنو باننی اصنا والآناک اپسوٹنو باننی پسوٹنو اوپا پو باننی اویوی فتوفقا بنسروسو سلیمان علیہ السلام فتوفقا پسروسو فتوفقا پسروسو سلیمان علیہ السلام مصفم بسوقی چیچاپی کولی پپرنو باننی والآنانک آفزتنو باننی ولقد فتنو آفتا کی سنو امتحان کلیو گنگاو سلیمان پس سلیمان علیہ السلام والقینا غرزو لیونگاو اللہ کرسی پا جلیدنکی جسدن جساو ناکس الخلقت سم انام بار بیاناو کرسیدو اللہ تام قال اوے سلیمان علیہ السلام رب انفر لی وارما زمان بخناو کی ماتاو وحب لی ملکن اور آکی ماتاو ملکن بادشاہیں لائم بغیں چینی مناسباؤں لے آدھے ہی چاہتاؤں میں مادر تو زماناؤں انکا انتن وہاں بو یقین انتاؤں بخن کہیں فسا خرنا لہو ریحاؤں پستا بے کمگاؤں لہو دلن ریح باداؤں انتاجری کروان با میں امری پوکم دانلاؤں یا پوکم ددو رخا ان نرماؤں حیث و سواباؤں چاہتا وجد لونیں و شیطین و شیطانان کل بننائن ہریو بننائن عباد اکن کے و غوان سو آغو پیون کےوں وآخرین نور مقرنین تلنشیون فی الاسفان دو پانس زنجیرونوں کے کم چینا فرمانو نہیں پس زنجیرونوں کی تلنیو سلیمان علیہ السلام تا اللہ ببان امتحان ناوستو سلیمان علیہ السلام بعضی خلق ہوئی چی سلیمان علیہ السلام نا دمازیگر منس کردہ شو منسی کا ذاتی و دمازیگر نویاغوی چی دا لدی اصول پاو جبانی دا قضا شو نوی سلیمان علیہ السلام شورو شو او اصول نبیہ ستون پری کول فتوفقا مصفم بسوق والآناق شورو شو او ستون پری کول دا اصول نجی ساس پاو جبان دی ما نمونس کا ذاتو ندا سی ندا د مسحا سلتی بی راشی نو پمانا دا لاس تیرو رسر راشی مسا لاس تیرو لکه سوره مائده کیو گوری شپاگم آیات که دا مسحا مانا داو که جی ستونا پریکول مسحم بی سوک سلیمان علیہ السلام سورو شو ستونا پریکول نو دل تا بیاس مانا که سوره مائده شفاقم اسی بارا شفاقم آیات یا ایو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فانسلوا وجوهكم وایدیکم الى المنافق وامسحوا برؤوسکم یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو اذا قمتم کلا چرا لکو اتاسو دو دیدو الى الصلاة مانزتاو فانسلوا وجوهكم نؤوين زي مخن اخفل وانديكم ناسون اخفل الى المرافق ترمر وندن پورين وانسوا برؤوسكم اولا سیر کئی پسرون استا سبحان نی نکم اصا کٹ کل لین بیا دا مانا که ومسا بیروز مزان نسرون کٹ کئی مساحا لا سیرو دا مساحا سلح سلام را سی بیر آسی پا مانا دا لا سیرو لو نفاتح فقا مصم بیسو کی سلیمان علیہ السلام سورو سو او سلطون چاپی کول او سنو تا آغا خبر صحیح ندا چیزا کمان چا ذکر کردی دا دانگی سلیمان علیہ السلام آغا تا اللہ امتحان پیراوس ولقد فتننا سلیمان اللہ وی ما پی امتحانو کو سلیمان علیہ السلام وی چیزا با اننا دا بی بیانو سرےو دیکھے گا ما خو انشاءاللہ او نوی نو یو حدیث کی دی سلیمان علیہ السلام دا بی بیانو بارک رازی چیز پیتا بی بیانوی دی سلیمان علیہ السلام بل روایت کی رازی او یاوی او بل حدیث کی رازی نبیوی کم روایت کی رازی چې د سلیمان علیہ السلام سپیتی بی بیانوی نو دا ازادوی دا خیزنا پاکوی کم حدیث کی چی رازی چی ست تروی نو لس و سرح حیزیشوی او کم حدیث کی چی رازی چی نبی لس کم سل بی بیانوی نو دیکی و سرح وینزی مراد دی دری والا احادیث دا صحیح دی یو کې سپېته بلکې او یا بلکې 90 سپېته آزاد رہے نا او چې 70 یادې نو لږ وسره حایزي او چې 90 یادې نو هغه کو سروین زممراد نو وین زممراد وی درې والا حدیث صحیح دي نه لا به باندې امتحانو کو نه کې ذل خلقت او جوته والا ورکا بچي ورکو ولقد فتنا سليمان او بدا کی انسان امتحان کنگا پا سلیمان علیہ السلام والقین اوزل امگانا کرسی پا جولین لکن جسدن جستانا کسل خلقت ثم انا با بیانو گزیدو اللہ تا قال نویر ربی غفر لی ورما زمان مخنو کماتا وحب لی او باقی ماتنا کماتا ملک اندان سبان شاین لا یم بغیلی آدین چنی مناسبا ایچالا را ممبادی رسو زمانا یا مالا با سیر وحب لی ملکن راک ماتا قدرتا طاقتا یا موجزا لا یم بغی لی آدین چنی مناسبا دا امتحان بل چاہتا لا یم بغیلی آدین چنی مناسب دا امتحان لی آدین بل چالاو یو تند ممبادی رسو زمانو انکا انتنو احام با یقین انتاو بخونکے فس آخرناو فس تابی کنگاو لہو ریاد تباداو تجری چران با بی امری پوکم دداو سلیمان اسلام رخا ان نرماو حیث و اصحاو چتم چتلو دے بات به حکم کو تخفی پاوا گردی دو وشیاتویناو دی سی انجی و دی پیٹرول ضرورت نو وطا بس آوا بات به حکم کو او بات بروان شو رخان نرم حیث و انسواوا چتم چتلونے فسخرنا لو ریحاو پس تاوی کرنگ دت باداو تجری چروان بو بی امری پوکم دداو رخا ان نرمو حیث و سوابا چرت و جتلو و شیاطین و شیطانان پرن یو کس میسج کرو و اید اللہ پاک دیر نعمتو نے دیو نعمت پکی و اید بجلائی دی پینزمین تا بجلی وی او بیا 55 منٹ ہو پینزمین تا کمی ہوگی انتا بیا نعمت بھی نا اللہ نعمت بھی بجلی نی وہی چی بجلی نی پینزمین تا 55 منٹ نو فائدہ پکې دا دوا چې بچت کې اوس بل بدر باندې لګ راځي او چې بیا بجلی نه وی نو یې بل فائدہ پکې دا دا چې ټي وی نه بچې د ګنا نه بچې او بل فائدہ پکې دا چې بجلی ونی خوب نه درځي نو ذکر وکې دا الله وې دا ټول نعمتونه دي دا پاکستان گفت نعمت ته لوی خلکو لپاره او بل بدر باندې کم راځي او یو نعمت بلدارې چې بجلی نه وي موبایل باندې نه چارج کیږي نو بیلنس پر نه ختميږي دا لري پکې بل بچت رالو دا ټول بچتونه وي سليمان عليه السلام ته الله باد تابع کړ فضا قرنا لو ريحا دا اسباب دي دی اسبابو کې اثر الله چي الله د انسان عمل ته ګوري هغه څه په باندې بادشاہان مسلط کوي کومه ځان سره هر یو سړي ګریوان کې سوچو کو ځان سره مو حسابو کو او الله سره مو رابطه قائم کا الله سره مو تعلق قائم کو ګناہوں نه مو ځان بچ کو نا الله حکمونه مو منل د نبی علیہ السلام په طریقې باندې مو جون تیر کو نو الله ته اس ګران نه دا نعمتونه بالا رو وري او کنا مونږ دا چې دا الله نه فرمانه یو لکه دا سی مثال واخلې یو بچی دې د مور او پلار نه فرمان دی یو شاګرد دې د استاد نه فرمان دی مور او پلار او استاد باغنه څنګه خوشاله دي دا مور او پلار خبره نه مني دا استاد خبر نه مني خپل چې څه خو غیا کوي نا وسه هغه باندې مهربان سي الله زمونه خفره ګناهونه کوو نافرمانه کوو دا الله تابعداري نشتا دا الله د حکمونو خیال نشتا د نبی علیہ السلام طریقه باندې جون نشتا نو عذابونه دا خو لا لګ دي چې دا کوم دي ځکه زمونږ اعمال دا اللہ دا رحمت او زمونگا ترمینزا دا گناہونا رکاوٹ تے زمونگا زمونگا توباو باسو اللہ نا گناہونا اللہ تا گناہونا ماف کی میننا با دا رکاوٹ لرشی او دا اللہ رحمتونا با مونگ ترور رسی گی لگا سنگا جدا نیر نا لگتے تلے پڑی تا او میننس کی باکی سے خاصے ماں سے کانی خزلی اوڑ دی گی او لخته بن کی پټی ته وبن پری دي دا سید الله رحمتنا اعلی کد سیلابونو لکد دریاب دي لختی راغلی مونتا الختو کې رکاوټ ته زمغل ګناہوںو کدا د مینن لری تو نعمتونه رحمتونه بم ترور سی ا ګناہوںه زمغل رکاوټ ته فتا خاننا لو ریا وسامی کړیو مونږ بادو سلیمان علیہ السلام فضا قرنا له الریحا پستاوی کڑیم نا دت بادا تجری چران بو بی امنی پوکم دالنا رخا ان نرما حیث و سواما چرت و جت لو دے و شیطان شیطانان کل بنائن ہاریاں بنائن عبادے کون کے ترکان چی دعوت ری کسم نہیں یو تا میمار وی بلتا بنا وی بلتا نجار وی میمار تعمیر کئی دا دیوالونو کار کئی دیوالونو وی آتا میمار وی بنا آغا للانتر والت وی چتونے چیتے چتون والتا بنا وی او بل بیا دا لرگی کار کئی لرگی والتا بیا نجار وی نجار نادری قسم دی دلتا آغا بننائی ذکر کو وَشَيْتِنَا شَيْتَانًا قُلْنَا بَنَّائِنَا هَرِيَوْا عَبَدِكَ اُنْكِ وَغَوَاسَ اَوْا پِوَا اُنْكِ وَآخَرِنَا نُور مَقَنَنِنَا تَرْلِسِوِ فِي الْأَصْفَادَ پَسَنْجِرُنُو كِ کم چینا فرمانو قرآن و بے زنجیرون کی تلل ہا جانتوا اونا سلیمان علیہ السلام قرآن بے زنجیرون کی تلل و چې نن زماني پیر سیب او ما سره پیریان دي نو پیریانو کې چې کوم مران دي نه دی بیا وتړي کنه چې داخلك نه تنګي چې دغه ودونه تیارا څنګه چې سليمان عليه السلام به تړل او اوران پیریان نو دا سي دا پیر سیب دې متړي چې د سره اختیار تا چې ما پیریان لګلي دي ته تایذونه وباسي واخرین نور مقرنین او تلنی سیون فی الاسفان دو پانزن زیرونو کے حضا توا اوناو حضا توا اوناو دعوان کل زمگلی بخش زمگا فامنن پس کو احسان کے او امسک یا تری بندے بغیر حساب نیتر بتاوان حساب وَإِنَّ لَوْ أَبِشَكَانْ شَتَرِدَ لَرَوْ عِنْدَنَا مُنْسَرَوْ لَزُلْفَ خَمَ خَدَرَ جَوْ وَحُسْنَ مَآمْبَ او خِنسَنْ سَي خُزِ دَرَقَنْ زِدُوْ خُزِ وَالْقُرَابْدَنَا عَيُوبَ او یاد کاؤ وذکر آیات کام دنا بنظم گا ایوب ایوب علیہ السلام چرت آیات کے قرآن کی اذن آدان بہو کلے چاجدیو کا قرنامتاؤ انی اکننز چیماؤ مستنی شیطانو رسیدل مات شیطان بنظمن پسری والی وعذاب او پازاب سلام ایوب علیہ السلام هغه بیمارو سورہ انبیاء کې واقعہ تیر شوی دا اترې سی کې ایوب علیہ السلام بیمارو الله ته عزیز کولا ولسمه سپاره سورۃ الانبیاء اترې سی وایوبا اذنان ربو انی مسنی زرو وانتا رحم الرحیمین و ایوبا او ایوب علیہ السلام از نالا اس زرہ کلیتی عجیزیو کا نبو قل نبتاو انی مسنی زرو یقنن نسیدر احمات تکلیفاو وانتا رحم الرحیمین آتے بیتر درم کون کناو وانت ارحم الراحمین آتے بیتر درہم کن کنام فتجبنا لہو پس قبل کیاو کم گدل رام فکشبنا ما بی من زرن پس لرکم گا تکلیف کی پدبانیو لرکم گا تکلیف ددو اتل اسکالا ایوب علیہ السلام بیمارو باز خلک کوئی بدن کی چینجی شو دا خبر غلط ده بیمارو بدن کی چینجی نو اتل اسکال بیمارو نو دل تاس واقع ذکر کئ وال قران دنا ایوب آیا که بندہ زمگا ایوب علیہ السلام اذنا دار بہو کلا چا جدیو کا فل نامتا انی اکنن چما مَسَنِيَ شَيْطَانُ رَسِدَ لَيْدِ مَاتَ شَيْطَانُ بِنُزْبِنْ پَسْتُرِ وَالِي سَرَوْا وَعَزَامُ آفَ تَقْلِيبْ سَرَوْا شیطان پشکل لطبیب ناکیم ناسو لا رکے دائی بلی اسلام خض پلالا تیرے دلا نشیطان وطوئی جزبا مربانی دم واچو ما خو نظر در غیر اللہ بورکے ناری و تخوکو ایوب علیہ السلام چی ووری دل ناری خزی تا بی بی تا کز جور چم نظر بتاسل دوری واما ناری علیہ السلام خزی تا ہوئی بی بی تا کز جور چم نظر بتاسل دوری واما خوایب علیہ السلام و تعیتی دا خبرہ نر شیطان دا هانی مسنی شیطانو نارو حلمانی دروشتم جل سفا 206 کی ذکر کری دا او جواہر القرآن درین جل دو سفا 117 نسو ایوب علیہ السلام وی کزا جوڑ شما نزب تاسل دوریواما وَذْكُرَمْ دَنَا اَيُوبَ او یاد کاوندہ زمگا ایوب علیہ السلام اذنا دارا بہو کلچی آجیزی اوکا قلنبتا انی من سنی شیطانو یقینا زچی من سیدل مات شیطان بنوز بین پستڑی والی وازانبو او پا تکلیف سلام اور خود اوہ برج دیکھاؤ پپنہ قلعہ حاضاؤ موتصلن نازید لامبلو دے بار دنیا خوشحرام اور اس کلو ووہبنا لہو اوارکم گاندتا اہلو آلدتا ومسلام پشان دولاد دیماؤں دیساراؤں رحمتم مننام مربانی و زمین و ذکر و پند لولی الالباب دپارا دا اقل مندوم آمنگ و تیلی و خوز بیا دیکاو او اونیسا پلاس پلبانی زیغر سن غمپکاو ناسو کوئی اللہ و ایمان و تیلی و خوز بیا دیکاو او واخل اونیسا پلاستا زیغر سن غمپکاو سوکتا غمپکوئی سوکتا جمپکوئی فادر بیہی نپس او آقا پدی باننی بی بی دی ولا تحسس او محانس کے گاؤ یعنی قسم مماتوا اللہ والدا او دا خود عمرو دا اللہ حکمو تفسیر علمانی لکی درستم جل 209 یہ حیلہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا اس پر قیاس کر کے حیلہ اسقاط وغیرہ کو جائز کہنا درست نہیں دیوان قیاس کل حیلہ اسقاط اغیل دلیل گرے ہوئی دا جائز نہ دا بلکہ دا خدا اللہ حکمو وطعی اونیسا اللہ عطا حکمو کو بی بی تیرے بی جزبا تاصل دورے واما کز جوڑ شم نالا ہوتا ہی جارو آوان آغا سلڈی کی پکراغون کا یا غنبک تی جوڑ کا او پاغی وقت نستا قسم بپورشی فضر بیہی ولا تحنس ویو آو پا دیو حانس کے گما انا وجدنا ہو یقنا منتلیم گا دینا یقنا منگا وجدنا ہو منتلیم گا دینا صابرن صبرناکاں اتلس کال بیمارو مونگا چی اتلس رضی اتلس گنٹی بیماران چو نباس وار وقتائی ایوب علیہ السلام اتلس کال بیمارو 18 ذکر ہوئی اِنَّا وَجَدْنَاهُ یقِنًا مُنْتَلَوْ تَلَرَوْ صَابِرًا صَبَرْنَاکَ اور دنیا کی نبی علیہ السلام فرمائی زیاد تکلیفون انبیاء علیہ السلام بانی رات لگا نئی درجی با اللہ اچھتو لے مومنان بانی تکلیفون نازی داغی گناہون اللہ معاف کئی کافر او مشرق آغاز دلی رکی اللہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا یقیناً مونگا منتلیون تلن سبرنانکا نعمل عمدو سوخ بندو ایوب علیہ السلام انہو اواب یقیناً دینا گردی دن کے ہو اللہ تا وذکر عبادنا آیات کے بنیگا زمونگا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام و اسحاق اسحاق علیہ السلام وَيَعْقُوبُ وَيَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِلْأَيْدِي خَاوِدًا دَقُوَّتَهُ دَطَاقَتُ وَالْأَبْصَارُ هَذَا قَلْمًا لَيْنْ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ يَقِنًا مُنْغَا خَالِسْكِرِيُّ دَيْلَرَهُ بقال عزتن پا یقالیس خوی سنا ذکران دارو یا دا از آخران تو دا کور دا آخرتو و اینم او یکنان دین این دن آمون سرا لمن المصرفین الاخیارو خام خام دا چونسو اخیار غر خلقنو غرونا وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْيَسَعَ أَوْ يَسَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذَا الْكِفْلُ هَذَا الْكِفْلُ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ أَوْ طُولُ دَجُونَ سُونَا هَذَا ذِكْرٌ هَذَا دَا بَيَان ذِكْرٌ دَا پَنَّ دَنَزِيَتِ هَذَا دَا بَيَان قُرْآن ذکرونو دا پندن سوری آل عمران کوئی آت 138 کے حازا بیان للناس حازا بیان للناس دا قرآن دا بیان کتاب دے للناس دپارا دا خلقو او دلتا ہوئی حازا دا قرآن هذا ذکرون دا قرآن دا لپن کتاب دیں هذا ذکرون دا قرآن لپن کتاب دیں هذا ذکرون دا قرآن دا لپن کتاب دیں کلو ایجا دا نصیت کتاب دیں دا لپن کتاب دیں او کلو ایجا ہدایت دیں هذا هدن دا قرآن دا هدایت دیں دا هدایت کتاب دیں هذا هدن دا قرآن دا هدایت دیں دا پند هذا ذکرون دا ذکر دے دا بیان دے کلوئی سور ابراہیم اخریات کے باون هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس دا قرآن دا نزول کتاب دے للناس دپارا دا خلقو هذا بلاغ للناس دا قرآن دا نزول کتاب دے للناس دپارا دا خلقو دا قرآن دا خلق لور سوا هذا بلاغ للناس دا قرآن دا رسول کتاب دے دا تبلیغ کتاب دے للناس دا پارا دا خلق دا خلق لور سوا هذا بلاغ للناس هذا بیان للناس هذا ذکرون دا قرآن دا پن دے دا پن کتاب دے او جاسیہ سورہ جاسیہ یو لسم آیت کوئی هذا هدن دا قرآن دا ہدایت دے هذا هدن دا قرآن دا ہدایت دے دا ہدایت کتاب دے هذا هدن دا کتاب دا قرآن دا ہدایت هذا ذکرون سورہ سواد کوئی هذا ذکرون دا قرآن دا پندے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ وَبِشَكَ الْبَرَدَ مُتَّقِيَانُ لَحُسْنَ مَآبُ خَوَ خَوَ خُسْ دِدْرَ قَزِدُ دَيْن جَنَّتِ عَدْنِنُ جنتون رامیز گرائی مفاتاتاں پرانی دیشی بیلومن ابوان پا دیلن دروازین متاکین فیہاو تکیا لگا ان کے میں فیہا پا دیکھیں یدعونا روان کئی بدائی راواری با یدعونا بلی با واری با متاکین تکیا لگا ان کے میں فیہا پا دیکھیں یدعونا غواری بدئی فیہا پر جنت کے بفاقیاتین میوی کسیرت اندیره و شراب او دسکلو سی زناو و این نامو پنی دری جنتیانو قان سراتو تن فی بندون کی رنظر بندون کی رنظر بی پا خاندانو اتراب امزولی بوی حازا ما تو دوناو دا آچو آده کلیسی تاسو سراو لیوم الحساب دو رضی ده حساب این ها ده اقنان دا لرزقناو خام خارزق زمگنه ما لونی سری دیل من نفان تو سخلا سی دلو حازا خبرم دارنگیرا و این لیتواغیناو او بشکت پارا دا سرکشو لشر رمان بود خام خام بدا خاتمناو جهنم جهنم یسلو نهاو داخل بسیده دیتاو یسلو نهاو داخل بسی جهنم یعنی جهنم تاو فبیس المحان تو نبدا زیبت بیچون داو حازادا جانم یاد عذاب حازادا ذات جانم دے حازادا ذات جانم دے فلیزوقوہو پس اوسا کئی دینا راو حمیمون گرمی بواغسان کو اوینی زرین و آخر یا بلقسم عذاب دے من شکلی پشان تیرسوین ازوان جو قسم قسم عذابون بین اللہ دے مومنانو ساتی را عذابنا حازا فوجن دا یعنڈلنا اللہ دے وطا گناہو نماف کی اللہ دے باروبار طول مومنان مسلمانان جنت تبوزی حازا فوجن دا یعنڈلنا مقتائم راوندون کی یا داخلی دون کی ماکم تاسو ساراو یا مقتامون یا جیکی دون کی ماکم تاسو ساراو لا مرحبا میم ندی خیرالے پدی باننی حاصل مانا مڑی دیشی دی تبا دیشی این نامی اکنان دی سوال النار دن وشی جنتا دن کی دون کی جن وشی اوٹاو این نامی اکنان دی سوال انہا دن وشی دن کرن کی وی اوٹا دن وشی اوٹا خالو آئی بلے بلان تم ورپسی وقف تے مرائی بے بلسی لکر سڑی بانا دیر تکلیف راسی خالو آئی بجان نمیان بل آن تم مرائی بے بلسی بلکہ تانسو لا مرحبا بیکم نری خوشحالی پتا سبان نی انتم تاسو قدمتموه لنا مخی کڑیو دی لرمگتاو قدمتموه مخی کڑیو تاسو دی لرمگتاو لنا مجتا فبیس القرار بزی دو سی دو دی قالو ایفر ربنا ایربا زمگا من قدم لنا چورا نکلیم لنا حازاد آزاب یاد عمل فَزِدُ عُنُزِيَا كِنْتَلَ عَزَابًا دَيْفًا عَزَابُ دُشَنْ فِي النَّارُ فَوْرْكِنْ وَقَالُوا وَالْبَدِي مَا لَنَا سِدِمْ لَنَاو لَا نَرَا رِجَالَنَو شِنِوِنُمْغَا سَرِي آسَرِي كُنَّا شِوْمُنْغَاو نَعُدُمْ تِسْمَارِ الْمُنْغَ دَيْ لَنَاو مِنَ الْأَشْرَارُ شیخ القرآن نعم اللہ بوئی انکانا تجدیدن بیانو کتابی ہی خلق باغل ویدہ متشدد دیوڑی سخت نائی بوئی انکانا تجدیدن بیانو کتابی ہی و اظہار قول من نبی محمد حل مشہود و اشد کل مشہد ف انی بی عبداللہ ربی مشددون وَإِنْ كَانَ تَجْدِيدًا بَيَانُ كِتَابِهِ كَچَرِنَ قُرْآن بَيَانْدَ تَشَدُّدْ وِنَا سَخْتِوِينَ وإظهار قول من نبي محمد او قد نبي الإسلام ده طريقو إظهار دا تسدد وينو هل موجود واشدو كل مشهد نراسين قوائيو كي هر دیکھو قوائيو كي فإنه بحمد الله نبي مشهد نزد الله حمد نعيمه جزا بحمد تسدد ما ذكر دائبوهي شام تسدد آغسسو وقالوا وعبدين ما لنا سلم لنا لا ننا رجالا نو شنوه نمغا سرين كنا نودون شمغا اسمار الأغي لنا من الأسرار دا سرار انتحاننا اتخذنا سخريا ونو نمغا دايلا وطوكو سرا امزاتيا كي سيري عنهم الأبصار لدينا السرق زمانه إن ذلك إكننا خبر لحق خام خارجيانا تخاصم جغر وكيو برسانا أهل النار جانميان قل وعياتا اي پیغمبر صلاة والسلام إن ويكنن أنا منذرون زیر ورکو ان کے ماں وما من الہ انیسے بالمددگان الا اللہ مگر یو اللہ وما من الہ انیسے بالمددگارا الا اللہ مگر یو اللہ واحد القہار یاد زران رب السماوات فلن كن اسمان ولا دزمكو وما بينهما عاجب من ذري دوانوكي العزيز الغفار يغالب دي وما بينهما عاجب من ذري دوانوكي العزيز الغالب دي غفار فخن كن قل وعاته پیمبل صلاة والسلام هو دا مذکورا یادا شاندار ہوا زمیر شان قل ویعتا ہوا شاندار نبعن عظیم دا خبر ریدن دا قیامتا یا ہوا دا مذکورا نبعن عظیم خبر ریدن انتم تاسو انہو دیناو موری زون مقرون کے ما کان لیانی سر مال راؤ من علم دلیل ما کان لیانی سر مال راؤ من علم سپویاؤ نفید علم غیب دنبی علیہ السلام نا ما کان لیا من علم نور نی سر مال راؤ سعلم آؤ بالملع الالاؤ پا ملکو اچھتو باننی جنن زمانی پیر سے آزان دا پیغمبر نوچت گنی زان خورے گنی پیغمبر وی ما تا پتہ نشتا آدے وی ما سر پیریان دیا گا لیگے و تاویزون رو باسی زان لین میں غیب ثابت ہے پیریان اللہ ثابت ہے ما کان لین مناسب مالا راو یا نشتر مالا من علم سو علم آو بالملع الالا فملعکو بلان دبان نوچت بان نی اید یقتصمون کل چباس کری دیں خبر کئی دیں ایو حاو وحنجی کے دیں الی ماتاو اللہ انما مگر یقنا انا نذیر مبین زیر اور کن کے مخکارا اس قال ربو کیا کچھ اللہ بتاو للملائکت فرطوتاو انی خالق بشرانو یقنا زبنا کن کے ماں بشرن بنداؤ من تینند خٹناؤ فیضا سویتو ہو پس کلاچ برابر میں کو دلراؤ نفاتو فکم والو فی پدک میں روحی حکم قلاؤ روحی حکم قلاؤ فقولو ساجدین فقولو پس پریوانتن دین لہو دتا سانجی دینو پسجد واننے فسجد الملائکتو پسجدو کفریتو کلوم تولو اجمعون پیوز الباننے اللہ ابلیسو مگر ابلیسو نکاو استقبل آزان غٹو گرنلو وکان من الكافرین او دیر انکار تو ان کو ناو قال یا ابلیسو ویل اللہ ایسے تان ابلیسا ما منا کاسی چی منا کو تال راو انتا جنا سجد کلو ناو لما ہا چاہتا خلق تو چما پیدا کرنے بیان دیاو پخفل نازباننے بیان دیاو پخفل قوات باننے پخفل حکم باننے استقبلتا آیا تازان غد اگرلو ام کنتا من العالین یاوی تداو متکبر نازان غد گنن کناو یا یہ تنا تکبر کون کناو قالاو وین کتان انا خیر منو زغر مددناو خلقتنی من نار پیدا کریتا مالد اورناو وخلقتو من توین او پیدا کریتا دلراو لخٹناو اور کم دانوا چوا او خور کم واچوا اور اس وزیز مکہ زرغنی دکی اکل نو شیطان کی وہ ازر اور پیدا ہے مور کو سوزول کئی خلقتنی من نار پیدا کلیتا مالا دا اورناو و خلقتو من توین او پیدا کلیتا دل دا خٹیناو قالاو الاللہ فخرج پس اوز منہاو منہا دیناو فخرج منہاو وزر دی جنت نا فإنک رجیم پس یقین انت ونٹ لیسین وإن علینا بزک پتابانی لانتی لانا زوامین الا یوم الدین ترج تر قیامت آو شیطان تعالی وی قال اویل اللہ بیاویم فخرج اللہ شیطان تو فخرج منہا پس اوزن دی جنتنا فإنک رجیم پس یقین انتر اٹھلے سین فإنہ لے کا بیزک پتا باننی بیزک پتا باننی لانتی لانا زواوی الہ یوم الدین ترزی تر قیامت قال اوے سیطان ربی و رب زماو فانزرنی پس مولت را کماتاو الہ یم عباسون ترزی در پورتکی دو پوری قالا اویل اللہ فإنکا پس یقین انتاو من المنظرین لینتظار کون کنوائی الہ یم الوقت المعلوم تر وقت درزی معلوم پوری قالا اویل شیطان فبعزت کاؤ پس قسمی نپا عزت ساوالنی لغوی انہم خامقا گمراکم بدئی لراؤ اجمائین تولاؤ اللہ عبادکا مگر بنی گانستاؤ منہم المخلصین دینا خالد کنی سوین قالا اویل اللہ شیطان تے فالحقو حق دے ستا قسمو والحق اقول اعظم حق ویمان لاملان جہنم خامقا ڈک بکم گا جہنم من کرتانا ممن اولا غچانا تبیا کا چتا بیداری کئیستا منہم ندرینا اجمائین تولا قل وعیاتِ پیامبلِ صلاة والسلام ما اصلکم نوارم دتا سناو علیہ پدی بیان باننی من عجر سمزدوری بیان کې نپاره باندې مزدوری ما خلا هغه اته وکا نبی رسول الله وی دیتا وایا قول وایا ته پیغمبر صلوات و سلام ما اصلکم نغوانم نتا سنو علی پری بیان بانی من عجرین سراجرو سمانتوری سے وزو سبادلو وما انا من المتکلفین آنیمازو دی تکلف کون کونام تکلف ہوئی بناوٹتا معرف القرآن لکی وم جلس فپان صحبت تیس کی وما انا من المتکلفین اور میں بناوٹ کرنے والا میں سے نہیں ہوں تکلف ہو بناوٹ ہوئی یو سڑے مالدار نہیں ہو تو مالدار پیخی کئی زن آج اختیار کئی بناوٹ دے تو تکلف ہوئی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث بخاری شریف کی راضی حضرت کہ نبی علیہ السلام فرمائی لی در سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نحن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلف لزوئیم فو جامع صغیر کی ذکر کئی کہ منگا نبی علیہ السلام منکڑیو در تکلف نام ملمہ لپارا کہ وقت کے لئے چرگنین والا مپخوا قرضون مر آخلا دوستانا را چخل کو سروکا چپال لیتا سمر دی وسی او امرو کا او نبی علیہ السلام فرمائی نوحینا ان تکلفین من کنیشی مونگا دا تکلفنا تکلفنا مونگا من کنیشی تکلف بناوٹ توئی قل اوانتے پیامبل صلاة والسلام ما اصالکم نوانم نتا سناو علیه پدی بیان بانی من عجرین سمجدورین ومانا من المتکلفین آنی مازاو دا تکلیف ورک انکو ناو یا نیمازا دا بناوٹک انکو ناو ان ہواو نیلا قرآن الا ذکر للعالمین دارنگی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یہ وقال یا ایوہ الناس من علم شیئا فلیقل به ومن لم یعلم فلیقل اللہ عالم وہ ایک یو خبر چاہتا ورزی ناریو کی بلتا ہے یو خبر ورزی یو مسئلہ ورزی نے بیان کی او کنو ورزی نے فلیقل اللہ عالم کنو ورزی نے ورزی ورزی اللہ کو پوئے گی فإن من العلم ان یقول الرجل لما لا يعلم الله عالم لکه دام یو علم دی چې ته په یو خبره باندې نه پوهیږي او ته وایې چې نه پوهیږم دام به ترین علم دی او چې نه پوهیږي نه وایې چې پوهیږم ها بیا د شیطان په لار تلل دي دا مفسرین ذکر کوي تفسیر ابن کثیر دا نقل کړی دي دوری منصور مظهری نبی علیہ السلام تعالی حکم کوي قل وعواتے پیغمبر علیہ الصلات والسلام ما اصلکم علیہ من اجرین نوغانم نتا سناو پدی بیان بانی من اجرین ساجرہ سمنزوری وما انا من المتکلفین آنے مازا دا تکلیف ورکا ان کو ناو یعنے مازا دا بناوٹکا ان کو ناو ان ہوا نے دا قرآن الا ذکر للعالمین مگر پند پر مخلوقات ولا تعلمن او خاما خاپوئی بچتا نبعہو بخبر دنی قرآن ما دخین بس دا لگی زمانی نام یعنی بعد الموت مرگ نفس پر تپتو لگی یہ قرآن بارا کی با اللہ تپوس کی ولا تعلمن او خاما خاپوئی بچتا نبعہو خبر دنی قرآن بعد حین فضل کے زمانے نام یعنی پس د مرگ نام نو سورې سواد کې وی جیوازی انبیاء علیہ السلام عاجز نہیں بلکہ اوکتلو بالمسائب تکلیفون ہم پر بانے راغلیو مونس کون بیا نو سبکو بانگو ہے